gibi parlıyor karşımda. Elmaslarak yaptırayım yarimin de sırmalı saçına. Vuruldum beyler vuruldum, ben bir güzele vuruldum, ben bir beye vuruldum, ağlamaktan sızlamaktan yoruldum. Cihanı arasan anam yarim gibi bulur.